إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. يقول شيخ الفوزان حفظه الله: باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. mlango huu unaelezea zaka za hubub. Hubub ni za chakula, mchele, mahindi, maharagwe na matunda na asali na madini na rikazi. Mlango unaelezea zaka ya vitu hivi baada ya kuelezea katika durusi zilizopita zakatul mal na zakatul hayawan. Sasa ni zakatul hubub wathimar والعسل والمعدن والركاز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إني مليوميني تويني كتك فيتو فيزوري مليفو فيباتا ومما أخرجنا لكم من الأرض نكتك تليفو كتوليني كتك أرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إني مليوميني تويني كتك فيتو فيزوري مليفو فيباتا ومما أخرجنا لكم من الأرض na katika tulivyo kutoleeni katika ardhi. Ndio hizo hubub za chakula na thimar na madini na rikaz. Wazakatu tusamma nafaka, zaka pia inaitwa nafaka. Kama kala taala: walladhina yaknizuna dhahaba walfidha wala yunfiqunaha fi sabilillah ay la yukhrijuna zakataha. Zaka inaitwa nafaka pia, kama alivyosema Allah: walladhina yaknizuna dhahaba walfidha, wale wanaoweka akiba dhahabu na fedha, wala hawazitoi zaka, hawazitolei zaka fi sabilillah. Sasa hapa yunfiqunaha ina maana ya zaka, ai la yukhrijuna zakataha, wasizozitolea zaka hizo dhahabu na fedha. Hawa ni kwamba watakwenda kuadhibiwa kwa kutotoa zaka ya dhahabu na fedha. Waqad istafadhati sunnatul mutahhara bil amri bi ikhraji zakati al hubub wath thimar wa bayani miqdariha. Istafadhati sunnatul mutahhara, yani zimekithiri hadithi zenye kutoharishwa kuamrisha kutolea zaka hubub za chakula, wa thimar na matunda, wa bayani miqdariha na kubainisha kuweka wazi viasi vyao, kiasi kinachotolewa katika hizo hubub za chakula, katika thimar. Sunna zimekuja, hadithi takatifu zimekuja kuamrisha kutolea zaka vitu hivi. Wa ajma'a al-ulama, ajma'a al-muslimun ala wujubiha fil burri wash-sha'ir wat-tamri waz-zabib. Waislamu wamewafikiana wajibu wa zaka katika bur ngano wa sha'ir na sha'ir wa tamri na tende wa zabib na zabibu. Hii Waislamu wamewafikiana kwamba vitu hivi ni wajibu vitolewe zaka, kama mtu ana bur ngano, kama mtu ana sha'ir, kama mtu ana tende na zabibu, ni wajibu vitolewe zaka vitu hivi. Na haya ndiyo matunda ambayo ni wajibu kutolewa zaka, tamr na zabibu, sio machungwa. Machungwa haya yanaingia labda katika biashara, kama mtu ana biashara ya machungwa akapata mali kutokana na machungwa yale, ile mali ikizungukiwa na mwaka, ile ni wajibu aitolee zaka. Si kwamba nafsi ya ile machungwa ni matunda yanayotolewa zaka, la, matunda yanayotolewa zaka ni tamr na zabibu, tende na zabibu. Fatajibu zakatu fil hububi kulliha, inapasa zaka katika hubub zote. Zote hubub za chakula hizi zote zinatolewa zaka, kalhinta kama ngano, washa'ir na sha'iri, walurzi na mchele, wadukhni, dukhun kama ni kama hii sha'ir, ni kama hii sha'ir ni katika chakula. Wasairi alhubub na hububi zote, zote hububi za chakula zinatolewa zaka. Qala alayhi salatu wassalam, laysa fi ma duna khamsati awsaqin min habbin wala tamrin sadaqa, hakuna zaka katika hizi hubub wala tende ambazo ziko chini ya waski tano. Chini ya waski tano hakuna zaka, mpaka zianzie waski tano na kuendelea. Hapa itakuja kwamba waski moja ni pishi 60. Waski moja ni pishi 60. Kwa hiyo waski tano ni pishi ngapi? 6 mara 5 30, 300. Sio? Eh. Kwa hiyo laysa fi ma duna khamsati awsaqin min habbin wala tamrin sadaqa. وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. Katika mazao matunda ambayo yamenyeshezewa na mvua, mvua ndio ilotilia maji matunda yale, waluyun na uyun jamu ain, zile chemchem zile za maji, au kana atharian, au zilimea yale matunda yenyewe, hapa ni ushr, atatoa ushri ndio zaka. Ushri yani ni kwa mfano yale mazao yale matunda kupigwa mara 10, mafungu 10. Sasa kila fungu moja linaitwa ushr, lile analitoa zaka lote lile fungu moja ndio ushri. Sasa ikiwa yale mazao yamenyeshezewa na mvua, hakutia gharama za kutilia maji, hakufanya gharama zake zozote, ni mvua ndio ilonyesheleza mpaka yakatokea mazao hayo mpaka akavuna, hapo atatoa ushri fungu moja. Fungu moja kamili atalitoa zaka. Hii ni ikiwa yeye hakutia gharama zozote. Ikiwa ametia gharama, itakuja hapa kwamba ni rubu al-ushri. Watajibu zakatu fi thimar, itapasa zaka katika matunda katamri wa zabib wa nahwihima min kulli ma yukalu wa yudakharu, kama tende na zabibu na mfano wa tende na zabibu, katika kila matunda yanayopimwa kwa pishi na kuwekwa akiba. Kila matunda ambayo yanawezekana kuwekwa akiba, tende inawekwa akiba, zabibu, na kila matunda ambayo unaweza ukayapima na ukayaweka akiba, haya yanapasa zaka. Wala tajibu zakatu illa fima yablughu nisab, wala zaka haitapasa isipokuwa katika mazao yanaofikia kiwango kile kilichowekwa na sheria, hayo matunda yafikiwe kiwango hiki, hapo ndio itapasa yatolewe zaka. Yasipofikia kiwango kile, ni kwamba zaka sio wajibu. Kama vile wanyama tulivyosema, kama ngamia hawajafikia watano, hakuna zaka. Kuanzia watano na kuendelea, ndio ngamia watolewe zaka. Ng'ombe kuanzia 30 ndio watolewe zaka. Chini ya hapo hakuna zaka. Mbuzi kuanzia 40 ndio wanapasa zaka. Chini ya hapo hakuna zaka. Ndio hivi pia mazao na matunda mpaka yafikie kiwango fulani. Lihadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yarfa'uhu laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa. Hakuna zaka katika mazao au matunda ambayo yako chini ya khamsatu awsuq, hakuna zaka mpaka yafikie khamsatu awsuq na kuendelea. Rawahu al-Jamaa. Walwisqu 60 sa'an bis-sa'in nabawi, asema wisqi moja ni pishi 60 kwa pishi ya mtume, pishi 60 kwa pishi ya mtume, na pishi moja ni takriban kilo 2.5. Pishi kwa kilogram ni takriban kilo 2.5, kama ile ya zakatul fitri, ile ni saa kilo 2.5. Kwa hiyo mazao yakifikia pishi 60 ndio khamsati awsukh, ambapo itakuwa ni sawa na kilo ngapi, kilogram ngapi, ikiwa pishi moja ni kilo 2.5. Khamsatu au 60 sa'an zitakuwa ni ngapi? 150. Piga vizuri sasa bwana Mbaraka. 135. Mbona kuna ikhtilafu hapo? Ikhtilafa Mbaraka wa Hashim. Uchukua simu hapo mara moja. Kilo 2.5 mara 60, sio 135, una hakika? Haya, sawa, 135. Nasema alladhi miqdaruhu 4 hafanat, alladhi miqdaruhu 4 hafanat bikaffai rajuli almu'tadili alkhilqa, yani hii mikono mara nne mikono ya mtu ambaye yuko umbo lake liko sawa sawa, umbile lake liko sawa sawa, si mfupi kama mimi wala si mrefu sana, ndio bikaffa irrajuli almu'tadili alkhilqa, kwa vitanga viwili vya mtu ambaye yuko sawa sawa umbile lake, mara nne ndio hiyo saa. Kwa hiyo hicho ndicho kiwango cha hizo hubub. Wayushtaratu fi zakati alhububi wathimari an yakuna an-nisabu mamlukan lahu waqta wujubi zakah, na hushartiwa katika zaka ya hizo hubub za chakula, mchele, ngano, wathimar na matunda, kiwe kile kiwango ni mamluka lahu wakta ujubi zaka, ni chenye kumilikiwa na huyo mtu wakati inapopasa zaka. Wakati zaka imepasa, yeye amemiliki kiwango hicho, sio bado hajakimiliki, iwe tayari amemiliki hicho kiwango cha hizo hubub na matunda. Wa huwa buduu salahi fi thamar, ni kudhihiri maslaha kwa matunda. Washtidadu alhabbi fi zar'i, na kushikana habbi zile tumba zile za chakula katika zar'i, katika mimea, iwe tayari imeshikana, imepata nguvu, haiwezi ikadhoofika tena, hapo ndio wajibu wa mazao tayari. Na kudhihiri maslaha ya matunda, kama ni tende tayari zimeonekana kwamba zaanza kutoa wekundu au njano ya rangi yake. يقول فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. كويوكا جملة وشرطيوا وكوباسا زاكا يا حبوب نثماري ما شرطي ماويلي. الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه كفكية كيوانغو وهيفي لفتنغولية وزيواكي نا كيوانغو نهيو ستون صاعا خمسة أوسق. خمسة أوسق بالصاع النبوي ndio hicho kiwango cha hubub na thimari mpaka ifikie waski tano ambao kama tulivyosema ni kilogram 135 sio athani an yakuna mamluka lahu wakta wujubi zakah ni kuwa ni yenye kumilikiwa zile hubub na thimari zimemilikiwa na huyo mwenyewe wakati wa kupasa zaka tayari amemiliki. Anasema falau malaka nisaba baada dhalik, lau alimiliki kiwango baada ya hapo, baada ya wajibu wa zaka, lam tajib fi alayhi fihi zakatun, hapo haitapasa ndani yake zaka. Kama lau ishtarahu au akhadhahu ujratan lihasadihi, kama lau angenunua au alichukua hayo matunda iwe ni ujira wa mavuno yake, alichukua kuwa ni ujira wa mavuno yake, si kwamba yeye ndio mwenye kumiliki yale matunda au yale mazao. Aa, yeye ilikuwa ni mfanyikazi akapokea yale mazao kuwa ni ujira wa kule kuvuna. Au hasalahu billiqati, au aliyapata yale matunda kwa ajili ya kuokota okota tu, hakumiliki bali aliokota okota tu matunda, hapa hakuna zaka mpaka awe yeye ndio mmilikiji wa yale matunda, yeye ndiye aliyemiliki hasa. Tumefahamu vizuri? Kwa nini mmepiga vipi? Nyinyi mmepiga vipi mara moja? Hiyo wasiki moja ndio kilogram 100. Sasa mara tano, 675. Ile ni wasiki moja 135, sasa mara tano. Kwa kilogram 675. Hii ndio mwanzo wa wa hisabu ya hubub na thimari. Walqadru alwajibu ikhrajuhu fi zakati alhububi wathimar yakhtalifu biikhtilafi wasilati saqi, na kiasi kinachopasa kukitoa katika zaka hii ya hububi za chakula na matunda, kile kiasi kinakhtalifiana kwa hitilafu ya ala ya ile kutilia maji, sababu ya kutilia maji. Kiasi ambacho ni wajibu kukitoa katika zakatul hububi wa thimar, kile kiasi yakhtalif, kinakhtalifiana biikhtilafi wasilati saqi, kwa hitilafu ya ile njia za kutilia maji. Ndio anasema fa idha suqiya bila mauna, yakitiliwa maji yale mazao au matunda bila gharama zozote, minasuyul wasuyuh, yani ni ile mafuriko yale maji yamepita yakaingia katika mazao au matunda, wa mashuriba biuruqihi, na yale ile mimea ambayo imekunywa kwa ile mizizi yake, ikanywa yale maji mpaka ikamea, hapa yajibu fihi al-ushru, ni wajibu ushr. Yani hizo kilogram 675 uzigawanye mara 10. Unafahamu? Itakuwa ngapi? Kilo 67.5. Sasa hapo unatoa zote hizo 67.5. Fungu moja hilo. Ndio ushr. Unafahamu? Ukishagawanya mara 10, ukishapata hizo 67.5, hiyo 67.5 yote waitoa zaka. Kwa sababu hukutoa gharama za kutilia maji, ni mvua au ni mafuriko yaliyopita. yakamea yale mazao kutokana na mafuriko yale, wewe hukutia gharama zako, hapo unatoa ushri kamili. Tafahamu? Lima fi sahihi min hadith ibn Umar fima saqati as-samau wal uyunu au kana athariyan al-ushru, katika mimea ambayo imetiliwa maji na mvua, wal uyun na chemchem zile za maji, au ilikuwa ni athariyan bila chochote, al-ushru, hapo ni 10, fungu la 10 kamili ndio zaka. Unafahamu? Naam. Ndio hii ushri ni vyovyote utakavyopata ile wagawanya mara 10. Naam. Hiki ni kiango cha chini cha kuanzia. Ikiendelee vile utakavyopata sasa. Aiwa, hakadha. ولمسلم عن جابر فيما سقت الانهار والغيم العشور katika mimea ambayo imenyeshelezwa na anhar, mito ya maji, walghaimu na mvua mawingu, alushur ndio hizo ushur, mafungu ya 10 yale. ويجب فيما سقي بماونه من الابار وغيرها نصف العشر, na itapasa katika mimea iliyotiliwa maji kwa mauna, kwa gharama, minal abar, katika visima, mtu kachima visima, alafu vile visima ndio vinatia maji katika yale mazao na matunda, hapo ni nisful ushr, nusu ya lile fungu moja la 10 lile. Simesema pigwa mara 10, katika kila 10 sasa watoa nusu tu ndio zaka, zilizobaki zote ni zako mwenyewe. Ushanifahamu? Kwa mfano pale tumesema ushri ni ngapi? Kilo 65, 67 na nusu. Sasa ikiwa umechilia maji kwa gharama zako ni nusu yake sasa. Nusu ya pale. Itakuwa ngapi? 32 hivi na kitu, sio? 32 takriban. Tatunane? 38, nusu ya ile 67. Kwa hiyo ukitia gharama unatoa nusu. Nusu ya fungu moja katika yale 10. Kama hukutia gharama unatoa fungu moja kamili katika yale 10. Ndio zaka. Wanadhu asaqyu bisawani. Nadhu ni ile kutilia maji kwa sawani, hivi vyombo hivi vya kisasa. Ndio an-nadhu. Au aliosema fi hadithi Ibn Umar, wama suqiya bin nadhi nisfu al-ushr, na mimea iliyotiliwa maji kwa nadhi. Nadhi ndio hiyo kutia maji kwa asawani, vyombo hivi vya kisasa hivi, kama ni hiyo visima vinavyotia maji vinavyokwenda vikaingia katika mazao, au mifereji, ndio sawani. ولمسلم عن جابر وفيما سقي بالثانيه نصف العشر, katika mimea iliyotiliwa maji kwa sania, hivi vya kisasa kama ni fereji, ni nusu ya ushri, nusu ya fungu la 10. ووقت وجوب الزكاه في الحبوب حين تشتد, wakati wa kuwajibika zaka katika hubub za chakula ni wakati zitakapopata nguvu zile hubub, kama ni mchele ule, mpunga ule tayari umekuwa na nguvu, kama ni mahindi tayari yamekuwa na nguvu, hayadhoofiki tena, pale ni wajibu wa kutoa zaka. Wa fi thamar hina yabdu salahina ma yabdu salahuhu, katika matunda ni pale wakati inapodhihiri maslaha yake, bi an yahmarra, kwa kuwa rangi ya njano, ya mekundu, au ya sfarra, au kuwa rangi ya njano. Falau ba'ahu ba'da dhalik, lau aliyauza baada ya hivyo, wajabat zakatuhu alayhi la ala al-mushtari. Lau aliyauza baada ya kuwajibika zaka, hakutoa zaka akayauza yale matunda au yale mazao, wajabat zakatuhu alayhi la ala almushtari, zaka yake itampasa huyu aliyeuza, si yule mwenye kununua. Huyu aliyeuza huyu badala ya kutoa zaka akauza haraka haraka, ni wajibu atoe zaka. Sasa tafahamu ya pesa si hada tena, kauza yale matunda, sasa atatoa zaka hii ile pesa kwa thamani ya yale matunda, kilo zile za matunda thamani yake atatoa zile pesa, sio yule mwenye kununua. Mwenye kununua hana zaka. Wayalzamu ikhraju alhabbi musaffa, na ni lazima kutoa zile habbi zile za chakula, hali ya kusafishwa, ay munaqqam min atibni walqishri, hali ya kusafishwa na yale matakataka yake yale. Kama ni mahindi tayari yamesafishwa, kama ni mchele tayari umesafishwa na yale nani yake inaofinikwa. Wayu'tabaru ikhraju thamari yabisa, na huzingatiwa kutolewa matunda hali ya kukauka. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara bi kharsi al-inabi zabiba, kwa sababu Mtume sallam aliamrisha kuvunwa zile inab kuwa ni zabibu, zitolewe hali ya kuwa ni zabibu. Watu khadhu zakatuhu zabiba, na huchukuliwa zaka yake kuwa ni zabibu. Manake inab ni zile bado hazijakauka, ndio zinaitwa inab. Zikishakauka zinaitwa zabib. Kwa hiyo zaka yake zinatolewa hali ya kuwa ni zabib, hali ya kukauka. Kama tu khadhu zakatu nakhli tamra, kama inavyochukuliwa zaka ya tende kuwa ni tamr. Tamri ni baada ya kukauka pia. Unafahamu eh? Nasema wala yusamma zabiban wa tamran illa liyabis, haziitwi zabibu na haziitwi tamr isipokuwa zikikauka. Zikikauka zao zaitwa tamr, lakini zikiwa bado hazijakauka zinaitwa rutab. Rutab ni zile zilizo maji maji, zile hazijakauka. Zikishakauka ndio tamr, zatolewa zaka. Sasa na zabibu ni hivyo hivyo, inab ni kabla ya kukauka zinaitwa inab, zikishakauka zaitwa zabib, hapo ndio wakati wa kutolewa zaka. Hiyo ilikuwa ni zaka ya hubub na thimar. Watajibu zakatu fil asal, na itapasa zaka katika asali. Idha akhadhahu min mulkihi au min almawat, akiichukua katika mulki yake au katika porini huko. Karuusi aljibal, kama juu ya za majabali. Idha balagha ma akhadhahu nisaba, kikifikia kile alichokichukua kiwango, kikifikia kiwango cha zaka asali, ni lazima aitolee zaka asali yake. Wa nisabu al-asali 30 sa'a, na kiwango cha asali ni pishi 30 bisa'i nabawi, kwa pishi ya Mtume. Hapa anasema ay ma yuadilu 90 kilan takriban, kilo 90 takriban, ni sawa na kilo 90 takriban. Sawa sawa. Ha? Pishi moja tumesema kule ni kilo 2 na robo, sio? Pishi 30 kwa 30, kwa pishi 30 kilo 67 na nusu. 67 na nusu, kilo 2 na robo. Hapa anasema ma yuadilu 90 kilan takriban, lakini kati ya takriban ina maana kwamba iza ikapungua au kuzidi. Kilo hazitakuwa sawa sawa. Kwa hiyo hii ndio nisabu ya asali. Nisabu ya nisab, kiwango cha asali. 30 sa'an bi sa'i nabawi wa miqdaru ma yajibu fihi huwa al-ushr. Kiasi kinachopasa katika asali ni ushr, moja kwa moja hii. Hii ni ushr. waitolea zaka hiyo hiyo asali, si kwamba watoa zaka pesa. Eh, almaadin, watajibu zakatu fil maadin. Sasa ni zaka ya madini, ni wajibu, itapasa zaka katika madini. Liqaulihi ta'ala, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Enyi mlioamini, toeni katika vitu vizuri mlivyovipata na katika tulivyokutoleeni katika ardhi, ndio hayo madini. Walmaadin huwa almakanu alladhi adana fihi shay'un min jawahiri al-ardhi. Maadin ni mahali ambapo kimekaa ndani yake kitu katika jawahir, yale mawe ya thamani ya ardhini. Fahuwa mustafadun min al-ardhi, kitu hicho madini yanachukuliwa faida kutokana na ardhi. Fawajabat fihi zakatu, kwa hiyo imepasa ndani yake zaka. Kalhububi wa thimar, kama hizi nani za chakula, hububu za chakula na matunda. Fa in kana almaadin dhahaban au fidda fa fihi rubul ushri idha balagha nisaban fa akthar. Naam. Ndiyo, ili atolee zaka kwanza. Yeye si akivuna, anavuna, si akivuna mahindi, sasa anasema hafai kutumia. Kama yatafikia zaka. Naam. Yale mbali, yale sio yanotolewa zaka, sio ya atakutumia. Yeye akiona kwa anasema kwa mfano ana shamba la mahindi, yeye atakutumia kidogo ya kuchemsha. Yale yajuzu, si kwamba hafai kabisa, lakini lazima atolee zaka yale mahindi yake kama yatafikia kiwango, yatakapokauka. Si kwamba vile vile yatoe zaka, sababu yale uwezi ukafanya unga yale, sio? Si ni mpaka kauke yale, sio? Na hivyo hivyo tende zimesema mpaka ziwe tamr. Sasa ile kula haina neno, si kwamba azuiwa asile, ziweza kutumia kidogo, atumia zile, haitafika hata kilo tano za kula tu, haitakuwa nyingi kiasi cha kwamba impunguzie kiasi chake cha zaka. Shafamu? Naam. Lakini ndio hivyo, asitumie kiasi kingi kingi ili kikapunguza, afanya hila ili asitoe zaka. Sasa hapo itakuwa ni hila ya kuepuka ya kukimbia zaka hapo. Anasema fa in kana almaadinu dhahaban au fidda fa fihi rubul ushri idha balagha nisaban fa akthar. Ikiwa ile madini ni dhahabu au fedha, hapo ndani yake ni robo ya fungu la kumi, ikifikia kiwango na zaidi, zaka yake ni rubu wal ushri. Yani aipiga mara kumi, alafu moja katika yale mafungu kumi agawanya mara nne, atoa moja katika zile nne, nyingine zote zake. Wa in kana ghairahuma, ikiwa si dhahabu na fedha, yale madini sio dhahabu na fedha, kalkuhli wazarnikh walkibrit walmilh walnaft, fayajibu fihi rubu ushri qimatihi. Kuhl, hii sijui ni madini gani, wazarnikh sijui ni madini gani, yani kuna madini mengi chini ya ardhi, si ni dhahabu na fedha peke yake. Sasa ikiwa si dhahabu na fedha kama madini haya, فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا. Hapa ni wajib robo ya ushri ya thamani yake. Ha? Si kwamba ni nafsi ya ile ile madini. Ha? Robo ya ushri kimati hii ikifikia kima chake kiwango na zaidi mina dhahabi wal fidha, cha dhahabu na fedha. Manaki kiwango cha madini haya pia chachukuliwa kutoka na kiwango cha dhahabu na fedha, ile thamani yake. Ikifikia thamani yake, ha? Kiwango cha dhahabu na fedha na zaidi, hapo atatoa robo ushri qimatihi, robo ya ushri ya ile thamani yake. Ikiwa ni madini ya dhahabu na fedha, hapo atatoa robo ul ushri, robo ya lile fungu moja katika ile mafungu kumi atatoa robo. Hii ikiwa ni dhahabu na fedha. Ikiwa ni madini mengine kama haya aliyotaja, hapa atatoa robo ya ushri ya thamani yake, si nafsi ya yale madini kama anavyotoa katika dhahabu na fedha. Shanifahamu? Hapa anatoa robo ushri thaqimati hii, yani thamani yake, ile thamani yake ikifikia kiwango na zaidi cha dhahabu na fedha. Itabidi tuyatafute haya ni madini gani haya. Tuyatafuta inshallah ni madini gani yaliyo yanayoitwa hivi majina haya. Ni hii uwanja. Ni hii uwanja hii. Ni madini haya. Na hiyo zarnikh. Ni mawe tu. Za mapambo mapambo. Aiwa. Zarnikh ni chuma. Kibiriti kwa ni toka chini kibiriti. Salfa, ni mifano, mifano ya madini. Nasema ni kila madini, kila madini. Huu ni mifano isiyokuwa dhahabu na fedha. Yote ni kwamba ni madini yanatolewa zaka, lakini iwe ni kwa thamani ya dhahabu na fedha, si nafsi ya madini hayo ndio yanotolewa. Ushanifahamu? Hizi madini kupata ni ngumu. Ndio. Ni ngumu. Ukivuna, ukivuna tu watu wa zaka. Muhimu unajua, tutakuwa tunaweza kuuliza kitu tunaweza. Hatujimu kuna hiyo. Ukipata lita moja mafuta tayari amekuja wenyewe. Hata ukipea pesa kwa watu tu. Ukipata dhahabu na ndio hivi. Mingi na ngano na maragwe kama hiyo. Je, ukivuna tu mtatoa zaka? Ukivuna tu. Wakati al-hasad. Tamr. Yatunia mahindi yenyewe. Mahindi yenyewe. Maharagwe, maharagwe yenyewe, mchele, mchele wenyewe. Huku tumemaliza huku. Chakula chenyewe ndio kinachotolewa zaka. Hizi pia zatolewa zenyewe, ngano ile yenyewe yatolewa zaka. Unaona? Ngano yatolewa zaka. mahindi yatolewa zaka yenyewe yale. Hizo kilo 600 na ngapi sijui, watoa zaka hiyo mahindi yenyewe, si thamani. Hii tumesema katika hii madini ambayo si dhahabu na fedha, ndio watoa thamani ya ile dhahabu na fedha. Ushafahamu vizuri? Hizi hatukusema za tulio thamani. Hizi thamani tumekuja kwenye haya madini. Na ndio hivyo hivyo. Ndio hivyo. Ndio hizo tende, matunda ni tende na zabibu. Hakuna matunda mengine. Machungwa sio machungwa. Machungwa hayawekeki akiba. Ona hapa kaweka sharti, lazima hiyo inayawekeka akiba. Nafaka zile ndo zinazowekwa akiba, zile zilizotolewa zaka. Matunda ambayo yanaweza kukaa mwezi. Unaona? Naam. Katika matunda ni tende na zabibu tu. Uwezi ukaweka machungwa. Machungwa hizi ni nafaka hizi. Naam. Naam. Lakini yakifikia kiwango, hata kama ni chakula chake, yakifikia kiwango 675 haizi kuwa chakula hiyo. 675 kilo 600 haika stoki, labda haika stoki ya mwezi miwili labda. Takriban kilo 700. Sasa hapo atatoa nini? Basi atoa kidogo tu hapo. Kilichobaki chote ni chake. Atoa ngapi? Tumesema 67. Unaona, sasa zilizobaki zote za kwake yeye ale mpaka naam. Tumefahamu Watajibu zakatu fi rikaz. Na itapasa zaka katika rikaz. Wa huwa ma wujida madfunan min amwali al-kuffar min ahli al-jahiliya. Rikaz ni madini yaliyopatikana kuwa yamezikwa katika mali za makafiri katika watu wa kijahiliya, zilizikwa katika wakati wa kijahiliya kabla ya kuja Uislamu. Ni hizi hizi dhahabu na fedha, lakini zilizikwa katika wakati wa kijahiliya, hizi zaitwa rikaz. Madini yote ambayo yamepatikana yana mihuri ya kijahilia yanaitwa rikaz. Unafahamu Nasema summi ya rikazan li'annahu ghuiba fil ardi. Inaitwa rikaz kwa sababu yamefichwa katika ardhi. Kama taqulu rakaztu rumha, nimeufanyia tarkizi, nimeuficha mkuki. Wayajibu fihi lkhumusu fi qalilihi wa kathirihi. Inapasa ndani yake rikaz alkhumus, iwe ni chache au ni nyingi, wajibu wa zaka yake ni khumus. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa fi rikazi lkhumus. Mtu akipata madini hayo anatoa khumus, yani anagawanya mafungu matano halafu anatoa moja zaka. Ile dhahabu aliyoipata ambayo ni rikaz, imezikwa tangu wakati wa kijahilia, anaigawanya mara tano alafu anatoa fungu moja katika yale matano, ndio khumus. Zizi nne, mafungu manne yote ni ya kwake mwenyewe. Wayu'rafu, muttafaqun alayhi, wayu'rafu kaunuhu min amwali al-kuffar biwujudi alamati al-kuffari alayhi au ala ba'dihi. Hujulikana kuwa ni katika mali za makafiri kwa kupatikana alama ya makafiri juu yake au baadhi yake. Hapa ndio itajulikana kwamba hii ni rikaz. Utaijuaje kwamba hii imezikwa tangu wakati wa kijahilia kuna alama zake? Ukiona ina alama hizo, basi ujue hiyo ni rikaz, unatoa humus zaka yake. Yakul bi an yujada alayhi asma'u mulukihim, kwa kupatikana juu yake majina ya wafalme wao. Kwa mfano mtu amekuta dhahabu imeandikwa Kaisar, al-Malik Kaisar, ha jafahamu eh. Sasa Malik Kaisar ni wakati wa kijahilia huo. Au alayhi rasmu sulbanihim, au juu yake kuna michoro ya, yani ile misalaba yao ya zamani, pia ni alama hiyo ya kwamba hii ni ya kijahilia. Fa idha akhraja khumsahu fabaqihi liwajidihi, akishatoa ile khumusi yake iliyobaki yote ni ya mwenye kuipata hiyo rikazi, ni mali yake. Wa in wujida ala almali almadfuni au ala ba'dhihi, wa in wajada ala almali almadfuni au ala ba'dhihi alamata almuslimin, akipata juu ya ile mali iliyozikwa au baadhi yake akipata alama ya Waislamu, au lam yajid alayhi alamatan aslan, au hakupata alama kabisa, fa hukmuhu hukmu luqata, hukmu yake ni hukmu ya kitu kilichookotwa. Akipata katika mali iliyozikwa au baadhi yake alama ya Waislamu, si alama ya kijahilia, au lam yajid alayhi alamatan aslan, au hakupata alama yoyote, fa hukmuhu hukmu luqata, hukumu yake ni hukumu ya kitu kilichookotwa. Kitu kilichookotwa hukumu yake nini? Ni kwamba akitangaze kwanza kama kina mwenyewe, eh, kama kina mwenyewe akitangaze, eh, kiasi cha mwaka atangaze fi majamii almuslimin, kikikosa mtu sasa yeye atakimiliki. Wama ukhidha min zakati rikaz yusrafu fi masalihi almuslimin kamasrafi alfai, kilichochukuliwa katika zaka ya rikaz kinatolewa katika masalihi ya Waislamu kama matumizi ya ile fai. Wama ukhidha min zakati rikaz, kilichochukuliwa katika zaka ya rikaz nini? Ni hiyo khumus. Hiyo khumus ndio inotolewa katika zaka ya rikaz. Yusrafu fi masalihi almuslimin, ile khumus inatumiwa katika masalihi ya Waislamu kama srafi alfai, kama matumizi ya fai pia inatumiwa fai katika masalihi almuslimin. Ni kwamba ile khumus ya rikazi inajengewa kama ni msikiti, ha, au inajengewa madaris za Waislamu, si kwa bani ya mtu maalumu. Hii ndiyo masrifu arrikaz. Thumma yakulu Sheikh hafidhullah, mimma sabaka yatabayanu lana anna alkharija minal ardi anwa, katika aliyotangulia hutubainikia kwamba kinachotoka katika ardhi ni anwa, ni sampuli nyingi. Vitu vinavyotoka chini ya ardhi ni sampuli nyingi. Hiya awalan alhububu wa thimar, hububu za chakula na matunda. Pili almaadini wa lakhtilafiha, madini kwa tofauti yake madini. Tatu alasal. Nne warrikaz, na rikazi. Hivi ndivyo alkhariju min alardh. وكل هذه الانواع داخله في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ايه اللي يسمى منظو كبيسه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض اني مليؤمني تويني katika vitu vizuri mlivyovipata na vile ambavyo tumekutoleeni katika ardhi. Wa qawlihi ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi, toeni haki yake siku ya kuvuna kwake. Hii ndio dalili ya naam. ثم يقول الشيخ حفظه الله: إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار. زكاة inapasa katika vitu vinavyopimwa kwa pishi na vinavyowekwa akiba. Minal hubub, katika hububu za chakula, wa thimar, na matunda. Vinavyopimwa na vinavyoweza kuwekwa akiba. Fama la yukalu wala yudakharu minha la tajibu fihi zaka. Mazao ambayo hayapimwi wala hayawekeki, hayaweku akiba, haya haipasi ndani yake zaka. Kaljauz, ha, watufah, walkhawkh, wasafarjal, warumman. Ha, jauz nini? Jauz ilhindi, lakini hii ni mpaka utie hindi ndio inakuwa nazi. Sijui kama ikiwa ni mufrad jauz inakuwa nini, lakini aljauz ilhindi ni nazi. Nazi haziwekeki akiba. Ha? Pamoja kwamba zina thamani. Nazi moja shilingi 30 au 20. Lakini uwezi ukaweka akiba mwezi mzima nazi ziko ndani. Tufaha. Usiona? Hakuna zaka ya matufaha. Walkhawkh. Khawkh sijui ni majina vipi Kiswahili sijui nini. Safarjal. Hivyo hivyo ni matunda. Rumman. Rumman ni haya makomamanga. Ha? Rumani ni makomamanga. Hasa haya yote hayana zaka. Kwa sababu gani? Hayawekeki akiba. Sasa itaingia machungwa, maembe. Wala fi sa'iri al-khadrawat wal-bukul. Wala katika khadrawat zote. Hizi inaitwa nini hivi? Hizi mboga mboga hizi. Hizi pia zote hazina zaka. Kalfijil, figili, wathum, walbasal, waljazar, vile vitango vile. Walbitikh. Bitikh. Bitikh nini? Watermelon. Walkitha. Walkhayar. Khayar ndio kitango nadhani. Kitha sijui nini Kiswahili. Ha? Tango lile kubwa. Afasiri hivyo. Basi ni lile tango kubwa lile ndio kitha. Wal khayar ndio hivi vitango vidogo hivi. Cucumber sijui hivyo nini sijui. Ndio cucumber ya kizungu. Wal badhinjan. Badhinjan ni mabiringanyi. Mabiringanyi. Haya hayana zaka. Ni njugu, eh? Aina ya njugu, jauzi. Si jauzi. Kwani tumesema tumetaja jauzi hapa? Kalfijil wa thum. Oh, ya mwanzo, sawa sawa. Kaljauzi. Asema na aina ya njugu. Ni pio. Vile vikundu vile. Aiwa. Vyozo kwa mikebe. Aiwa. Safarjal. Uyangalia. Kwa hiyo hivi vyote hivi ni mboga mboga, hizi hazina zaka. Li hadithi Ali radhiallahu anhu marfu'an, laysa fil khadrawati sadaqa. Hakuna zaka katika mboga mboga. Rawahu Dharqutni. Wa li anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam qala laysa fima duna khamsi awsuqin sadaqa. Hakuna zaka katika chini ya hizo awsuq tano, kama tulivyosema kule nyuma. Ndio kama apple inakuwa kidogo ndefu ndefu kidogo hivi. ايوه سوا سوا. asema fa'tabir al-kayla lima tajibu fihi az-zakah, zingatia kipimo cha pishi katika vitu ambavyo hupasa ndani yake zaka. Fadalla ala adami wujubiha fi ma la yukalu wala yuddakhar. Imeandikwa hivyo fa'tabir kwenu? Imeandikwa fa'tabir, fa'tabir eh? Fa'tabir al-kayla lima tajibu fihi zaka, fadalla ala adami wujubiha fima la yukalu wala yuddakhar. Hii inafahamisha kutowajibika zaka katika kitu ambacho hakipimwi wala hakiwekwi akiba. Watarkuhu sallallahu alayhi wasallam huwa wa khulafauhu laha wa hiya tuzra'u bijiwarihim fala tuadda zakatuha lahum dalilun ala adami wujubi zakati fiha. Kuacha mtume sallam vitu hivyo na makhalifa wake na wakati vinalimwa karibu yao, fala tuadda zakatuha lahum, havitekelezei, havitolewi zaka, hii ni dalili ya kutowajibika zaka katika vitu hivi vilivyotajwa ambavyo havipimwi wala haviwekwi akiba. Fatarku akhdhi zakati minha huwa sunnatul muttaba'a, kuacha kuchukua zaka kutokana na vitu hivi ndiyo sunna inayofuatwa, kwamba hakuna zaka katika vitu hivi. Kala Imamu Ahmad, ma kana mithlu al-khayar wal-qitha wal-basal wal-rayahin falaysa fihi zakatun illa an yubaa wa yahula ala thamani hal hawlu. Imamu Ahmad anasema iliyokuwa mfano wa khayar, hicho vile kitango kidogo kile, walqitha na yale makubwa matango, walbasal na vitunguu maji, warayahin na hayo rayahin. Hii ni matunda pia au ni mboga mboga hizo? Hivi hakuna zaka, vitu hivi hakuna zaka, illa an yubaa wa yahula ala thamani alhaul, isipokuwa viuzwe na uzunguke mwaka juu ya ile thamani yake. Vitu hivi vyote tulivyosema havina zaka, mboga mboga nini, matunda ambayo hayana zaka, machungwa, maembe hayana zaka, haya hayatolei zaka ya machungwa, lakini ile thamani yake, ile mali aliyopata kwa kuuza machungwa au hizo mboga mboga, hii mali yake ikizungukiwa na mwaka, hii itapasa zaka. Sasa shafahamu, kama ni biashara yake, ana shamba la hizi mboga mboga, ana shamba la mchicha, shamba kubwa la mchicha. Sasa ile mali anayoipata akiiweka ikazungukiwa na mwaka, ataitolea zaka hii mali. Eh, naam, ile pesa ile. Uko mwaka mzima? Ndio hiyo. Sasa ile mali yake kama itakaa mwaka ile anayoipata, hii mali haitolewi zaka hii. Rayahin. Rayhan nini kwani? Ni mboga mboga? Basi itakuwa ni ndio hiyo. Ni mboga mboga pia inokana hii. Rayahin, sio? Warayahin itakuwa ni katika anwai za mboga. Sio rehani hizi za kunukia vizuri. Sio hizi. Sio hizi ya sumini. Ni mboga mboga hizo. Tayyib. Babun fi zakati naqdaini. Mlango huu ni katika zaka za naqdaini, dhahabu na fedha. An-naqdani al-maqsudu bihima al-dhahabu wal-fidha. Naam. Yaqulu Sheikh Hafidhahullah, i'lam waffaqana Allah wa iyyaka anna al-murada bi zakati an-naqdaini zakatu adh-dhahabi wal-fidha. Jua Allah tuwafikishe sisi na wewe kuwa makusudio ya zakati nakdaini ni zaka ya dhahabu na fedha, wa mashtuka minhuma, na mali inayochukuliwa kutokana na dhahabu na fedha, min nukudin, katika pesa, wa huliyin, na vitu hivi vya mapambo, wa sabaika, wa ghairi dhalik, yani mali zilizochukuliwa kutokana na dhahabu na fedha zikasafishwa zikawa ni fedha, kwa mfano zikawa ni shilingi, zote hizi zinaingia. والدليل على وجوب الزكاه في الذهب والفضه الكتاب والسنه والاجماع. دليلي يا كفاس الذهب والفضه زكاه katika dhahabu na fedha ni Qur'ani na hadithi na ittifaq. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. wale wanaweka akiba dhahabu na fedha wala hawazitolei zaka katika njia ya Allah, fabashiruhum bi'adhabin alim, wabashirie adhabu kali. Fa fil ayati al-karima al-wa'idu ash-shadidu bil'adhabi al-alim liman lam yukhrij zakata adh-dhahabi wal-fidda. Katika aya hii tukufu kuna makamio makali ya adhabu yenye kutiwa uchungu kwa asiyetolea zaka ya dhahabu na fedha, asiyetoa zaka ya dhahabu na fedha. Wa fi sahihain ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyama suffihat lahu safaihu min nar. Asema hakuna mwenye dhahabu wala fedha ambaye hazitekelezei haki yake isipokuwa siku ya kiyama suffihat lahu safaihu min nar, atawekewa kama sinia za moto, atiwe ndani yake. واتفق الائمه على ان المراد بالكنز المذكور في القران والحديث كل ما وجبت فيه الزكاه فلم تؤد زكاته. اسمع وموافقيانا ما امامو كما مقصوديو يا كنز اكيبا iliyotajwa katika Qur'ani na hadithi ni kila kitu ambacho wajabat fihi zakatu, ni wajibu ndani yake zaka, falam tuadda zakatuhu, haikutolewa zaka yake, ndio kinaingia katika walladhina yaknizuna dhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashiruhum bi'adhabin alim. Wa inma ukhrijat zakatuhu falaysa bikanzin. Asema kile kilichotolewa zaka yake sio kanz. والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض. كنز ni kila kitu ambacho imekusanywa baadhi yake juu ya baadhi nyingine, sawa unkanazahu fi batnil ardi am ala dhahriha, ni sawa alikikusanya ndani ya ardhi au juu ya ardhi, ndio kanz. Kitu kimekusanywa baadhi yake kwa baadhi nyingine kikawekwa, ndio kanz. فتجب الزكاه في الذهب اذا بلغ 20 مثقالا. itapasa zaka katika dhahabu ikifikia ile dhahabu mithqali 20, ikifikia dhahabu mithqal 20. وفي الفضه اذا بلغت 200 درهم اسلامي. katika fedha zaka ya fedha ikifikia ile fedha dirham 200 za Kiislamu, hapo tajibu rubu al-ushri minhuma, itapasa rubu ya ushri za dhahabu na fedha. Mithqali 20 hii ni mpaka tuwaulize wale masonara dhahabu imefikia ngapi, maanake dhahabu yapanda ikashuka, iko juu sasa hivi. Sasa hii hatuwezi kutoa kwamba kwa ni pesa ngapi mpaka tujue wale masonara hiyo mithqali moja ni kama shilingi ngapi. Kwa hiyo zaka ya dhahabu na fedha ni rubu'ul ushri, robo ya fungu la kumi. Akishapata hizo anazipiga mafungu kumi, lile fungu moja anapiga mara nne, analigawanya mara nne, anatoa fungu moja katika hizi nne zote zilizobaki ni zake. Sawa unkana madhurubaini, sawa zimepigwa chapa, au ghaira madhurubaini, au hazijapigwa chapa. Li hadith ibn Umar wa Aisha radhiyallahu anhum marfu'an annahu kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'idan nisfa dinar. Alikuwa akichukua katika kila dinari 20 na zaidi nusu ya dinari. Dinar ni za dhahabu, dinar ni dhahabi, dirham ndo za fedha. Kwa alikuwa akichukua katika kila dinari 20 na zaidi nusu ya dinari, ndio zaka hiyo nusu. Rawahu ibn Majah. Wa fi hadithi Anas radhiyallahu anhu marfu'an wa fi ar-riqqa rubu'ul 'ushr. War-riqqa ni fedha, katika fedha ni rubu'ul 'ushr, vile vile kama dhahab rubu'ul 'ushr. Rawahu al-Bukhari. Atoa dhahabu hii. Hapa atoa dhahabu. Wenye kumiliki kiwango hiki. Wale wenye mapambo watoa pesa, si watoa nafsi ya zile dhahabu. Zile hulii. Pamoja kwamba kuna ikhtilafu, lakini kauli raji ni kwamba zatolewa zaka zile. Sasa zile hatoi nafsi ya zile dhahabu, atoa pesa. Naam, azitolea zaka. Dhahabu zatolewa zaka, hata kama ni za mapambo. Ana cheni, mkufu, lazima utolee zaka kila mwaka. Sema Sheikh Albani rahimahullah asema hakuna nisab ya huli imewekwa kwamba ni kadhaa. Kwa hiyo yeye mwenyewe akiona ule mkufu wake ni mkubwa, ni wa 500,000, sasa yeye hapo atoa kiasi cha 10,000 yeye mwenyewe atoe. Kama aona mkufu wangu huu ni 3,000 tu, atatoa japo kidogo, 200,000, almuhimu aitolee zaka. Lakini huli ni lazima zitolee zaka haya mapambo. Nadhani itakuja hii pia. Ipo ipo maelezo yake. Warriqa bikasri rai wa takhfifi alqaf, arriqa. Warriqa wa firriqati rubu'ul 'ushri. Warriqatu bikasri rai wa takhfifi alqaf hiya alfiddatu alkhalisa. Ni ile fedha safi ndio riqa. Arriqa. Madhrubatan kanat au ghaira madhruba, sawa imepigwa chapa au haikupigwa chapa. Wal mithqalu fil asli miqdarun min alwazni, pale posema fatajibu zakatu fi dhahabi idha balagha 20 mithqalan. Hasa hapa anafasiri Sheikh mithqali ni ipi. Anasema wal mithqalu fil asli miqdarun min alwazni, ni kiasi fulani cha wizani. Faqala alfuqahaa waznuhu 72 habata sha'irin min ash-sha'ir al-mumtali mu'tadil al-miqdar. Wizani wake ni haba za sha'iri 72. Wizani wa mithqali moja, wizani wa mithqali moja ni sawa na haba za sha'iri 72 katika sha'iri ile ambayo imejaa. Iko sawa sawa kiasi chake. Shairi sizimo humu au hakuna shairi humu? Si mtama hasa. Ya chomaele ipo, ndio shair. Yatumiwa kwa tembo. Kwa anasema ni mikdari hiyo, kiasi hicho, kiasi cha haba ta shairi 72 katika ile shairi ambayo imejaa, kiasi chake kiko sawa kwa sawa. Wanisabu dhahabi biljunaihi suudi, kiwango cha dhahabu kwa pesa za Kisuudi 11 junaihan ni junaihi 11 wa 3 asba'i junaihi na 3 asba'a za junaihi, lakini hizi junaihi si riali, hizi sio, hizi junaihi si riali, junaihi hizi ni za dhahabu. Ha? Junaihi sio riali, al junaihi suudi ni dhahabu ya Kisuudi. Kwa nisabu dhahab kwa junaihi suudi ni junaihi 11 na 3 asba'i junaihi, 7 za junaihi. Wa nisabu fidhati birriali al-arabi suudi 56 riyalan, kiwango cha fedha kwa riali ya Kisuudi ni riali 56, riali 56. Au ma yuadilu sarfaha min alwariqi naqdi almustamali fi hadha zaman, au inayo ambayo iko sawa na kiasi hicho katika haya hizi pesa za makaratasi hizi zinazotumiwa katika zama hizi, hizo hizo yani 56 riali 56, iwe ni za noti au hizi za coins. Riali 56 ndiyo kiwango cha fedha ambayo ni dirham 200, sio dirham 200. ثم قال الشيخ ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر. نهتوليوا كتك ذهب نفذا إكفكية كلا موجة كتك إذو كيوانغو إيشو كيلي چوهكوا نزيدي كيوانغو نزيدي كنا چوتوليوا نيني ربع العشر. ربع يفنغو لكومي نديشو كنا چوتوليوا katika zaka ya dhahabu au fedha, kinachotolewa ni rubu'ul ushri, kilichobaki chote ni chake mwenyewe. Za ni 85 nini? Gram 85 za dhahabu ndio mithqali 20. Aiwa. Gram 85, sawa sawa. ثم قال الشيخ حفظه الله ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة. إنه حلاليشوا كويفا katika kwa mwanamume, inayohalalishwa kuivaa kwa mwanamume katika dhahabu na fedha. Yubahu lidhakar an yattakhidha khataman min alfidha, ni halali, inahalalishwa kwa mwanamume kufanya pete ya fedha. Li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fidha, alifanya pete ya fedha. Kwa inajuzu mwanamume kuvaa pete ya fedha, pete ya fedha, mutafaqun alayhi. Wa yahrumu alayhi ittikhadhu al-khatam min adh-dhahab, ni haramu kwa mwanamume kuvaa pete ya dhahabu. Faqad naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ar-rijala an at-tahalli bidh-dhahab, mtume sallallahu alayhi wasallam amewakataza wanaume kujipamba kwa dhahabu. Wa shaddada an-nakira ala man fa'alahu, akatilia mkazo makatazo hayo na kuchukia mwenye kufanya jambo hilo. Waqala sallallahu alaihi wasallam ya'midu ahadukum ila jamrati min nari jahannam fayaj'aluha fi yadihi, anakusudia mmoja wenu kala moto wa jahannam halafu analiweka katika mkono wake, yani mwanamume akivaa pete ya dhahabu ni kama aliyevaa kala moto wa jahannam, sio moto hapa ulimwenguni, aa, kala moto wa jahannam, kuonesha uharamu wa mwanamume kuvaa pete. Sasa hii ni pete, je, mkufu eh? Je, hawa wanaume wanaovaa mkufu mpaka vipuli wavaa wanaume? Haya, mshaona basi ni haramu, ni haramu kabisa. Kwanza mwanamume si mtu wa kujipamba, mwanamume hafai kujipamba pamba namna hiyo. Utajipamba vipi wewe mwanamume kama mwanamke ukiamka asubuhi wavaa vipuli mwanamume? Ha? Hata kiakili, wacha kisheria. Dharura vipi? Yapo meno ya kutengeneza humo. Ya plastiki yapo. Hakuna dharura ya dhahabu. Kama jino limetoka, jino la plastiki yapo. Tena rahisi zaidi. Mfupa pia. يقول ويباح للذكر ايضا من الذهب ما دعت اليه حاجه وحلالishwa kwa mwanamume pia dhahabu lakini ile ambayo inahitaji, kuna haja, dharura, kama hivyo ulivyosema, ka anfin, kama pua, waribati asnanin, na kufungia meno. Pua ikikatwa, uwezi ukatia pua ya chuma kwa sababu inaingia kutu, lakini dhahabu wasema haingii kutu. Sasa hii ni dharura, lakini hii ni dharura ikiwa kuna dharura hiyo uwekwe pua ya dhahabu. Umeona? Ala, kipande, lakini sio pua nzima akawekwa. Allahu akbar. Sijui utatembeaje humu mjini. A'udhu billah. Lianna Arfajat ibn As'ada quti'a anfuhu yawm al-kilab. Arfajat ibn As'ad ilikatwa pua yake siku hiyo ya kilab. Fattakhadha anfan min fidda, akavaa pua ya fedha. Fa antana alayhi, ikawa inanuka. Fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fattakhadha anfan min dhahab, mtume akamwamrisha akavaa pua ya dhahabu. Rawahu Abu Daud wal Hakim wa sahahahu. Kwa hiyo hii ni dharura, hii ni dharura ya pua. Lakini jino, sioni kama kuna dharura ya kuweka jino la dhahabu, sababu meno ya plastic na ya mawe si ya nini hizi, yapo meno hayo. Lakini sasa pua haiwezekani kwa sababu wasema yaoza, fedha, chuma, vyaoza hivi vikiwekwa. Lakini dhahabu katika pua haiozi. Ndio maana mtume akamwambia aweke pua ya dhahabu huyu sahabi. Kwa mwanamume haruhusiwi kuvaa dhahabu, haruhusiwi. Mwanamke anaruhusiwa, sio mwanamume. والله اعلم. تفضل. ikiwa amefariki mtu na ana kitu cha dhahabu kama ikiwa kuna wepesi wa kukitoa kitolewe, ikiwa kuna wepesi wa kutoa hilo jino bila kumfanyia dharubu kubwa yule maiti. Ikiwa kuna uzito, basi linawachwa. Lakini ikiwa liliweza likatoka kwa wepesi, litolewe. Sababu ni mali ile, hawezi kuzikwa na mali maiti. Hii haitolewi kwa sababu ni itabidi umkatekate maiti, na hiyo haitakiwi kwa maiti. Eh. Aha. Asitachukua zaka ya thamani ya dhahabu. Thamani ya dhahabu ambayo ndio hiyo pound 85, sio? Gram 85. Ikifikia mali gram 85 ya dhahabu, hapo sasa mali ile lazima itolewe zaka. Hasa ndio sema mpaka tuulize kwamba hiyo gram 85 ni shilingi ngapi. Tukipata hiyo kiasi hicho, hiyo ndio mwanzo wa kiwango cha mali hii shillings. Hii ni zakatul mali. Hii ni zakatul mali. Hiyo gram 85. Thamani hiyo ina imezungukiwa na mwaka. Kuna sharti ya hauli. Ikiwa imezungukiwa na mwaka haijatoka, hapo ndio inawajibika kutolewa zaka. Naam Sheikh. Hakuna ma mitende. Kama hakuna mashamba ya mitende basi, lakini tunasema wale wenye mashamba hayo ya mitende, kama hakuna mashamba ya mitende basi hakuna wajibu. Kama huna shamba la mitende, huwajibiki kutoa zaka wewe.